blasku stop biegów te świni, którymi zdrajczyni nie kusi co dnia. Lecz to mini mi czyni na złość, i w miłości nie zgodę to kość. Niby kocha, lecz mało lecz mini, choć wie ma bogini, że mam tego dość. Bo miłość ma to potęga. Minimalnie, że żyć mi wypalnie, rozpaczy bez dna. Bo miłość ma zielony staw, przeleciał wiatr. świat. Zatrzymamy go w biegu. Jakie nadzieje spełni nam czas. Zapłoną ogniem zły gwiazd, domy, pola nasze. Komu będziemy mogli jak dziś sercem i myślą. Zagubiony na pustyni, nie miał już żadnej nadziei na ratunek. Dniem towarzyszyło mu słońce, nocą gwiazdy. Consuela to było imię jego dziewczyny. Już na wieki w morzu piasku zagubiony, patrzę w niebo, które zamknąć można w dłoni. Tobie ciągle myślę, Consuelo. Razem z morzem, które wyschło, ale żyło. Razem z sercem, co dla ciebie zawsze biło. Żegnam ciebie w moich myślach, Consuelo. Piach zasypie nasze ślady, Consuelo. Wiatr poniesie nasze słowa tam, gdzie nie był nikt. Tylko myśli nasze się spotkają gdzieś pośród gwiazdów niedostępnych byt. Kiedy znów nadejdzie świt, zagubiony w morzu zasp, nie odnajdzie nas już nikt, nie odnajdzie nas. Ale myśli nasze się spotkają gdzieś pośród gwiazdów niedostępnych bydł. Razem z wiatrem. wiatrem, który ucichł ponad ziemią, z marzeniami, które teraz nic nie zmienią. Żegnam ciebie w moich myślach, Consuelo. Kiedy znów nadejdzie świt, zagubiony w morzu zasób, nie odnajdzie nas już nikt, nie odnajdzie nas, ale myśli nasze się spotkają gdzieś. Nasze losy się nie zmienią, już nas morza i pustynie nie rozdzielą. Żegnam ciebie w moich myślach, Consuelo. Wśród gór uderzy krok, się stąd. Pasami dolinami, aż do sercu bliskich stron. Już ogniska wygasł czar, mieli się popiołu grać. Szumi gdzieś bezbrany strumień, księżyc chmury gna. Gdy powracać przyjdzie spadr, będę gnał jak halny wiatr, tak jak stada chmur po niebie, żeby prędzej ujrzeć ciebie. Tak jak stada chmur po niebie, żeby prędzej ujrzeć ciebie. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, już przejdziesz świat i wszędzie znów. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. Drogi dwie, szczęścia dwa, więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potarga wiatr.

czekasz. Ogniki gwiazd znów będę chciał zobaczyć. Przypomnij mi przelotny wiatr, że inny już w nie patrzy. W oczach twych niebo, pod którym kochamy.

piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. Widzę co dzień ją z daleka. Stoi w oknie aż do zmierzchu. Anna Maria. Tylko o niej ciągle myślę. Jednego tylko pragnę, żeby chciała choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie. Anna Maria, smutno na twarz. Anna Maria, wciąż patrzy w dal. Jakże chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha. Smile.

sporo się da w zapłakany świat przemoczony.